Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць экспертыза свабоды на тэму, ці растуць даходы беларускага насельніцтва. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду азіраюцца назад, на нядаўняе мінулае. Параўноўваюць дзень сённяшні з днём учорашнім. Аналізуюць, разважаюць, робяць высновы. І спрабуюць даць ацэнку зменам, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 15 год, пасля таго, як беларускае грамадства развіталася з парламенцкай дэмакратыяй. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Яго аўтар – наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску – пабудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша. Іншы раз слухаю тэлефанаванне на свабоду і жах ахоплівае. Такое ўражанне, што жывем з аўтарамі званкоў у розных краінах. Неяк пачуў. Вось пры Шушкевічу было дрэнна, а цяпер вельмі добра. А каму добра? Мяркую па сабе. Напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў я кіраваў асацыяцыяй фалькларыстаў па Віцебскай вобласці. Працаваў у абласным навукова-метадычным цэнтры. Меў заробак 190-200 рублёў. За 10 рублёў мог заехаць цягніком у Маскву ці Ленінград. Хапала і на каўбасу, і на гарэлку, і на адзенне. Лёгка мог патрапіць у залу Купалаўскага тэатра побач з прэм'ерам Кебічам, каб глядзець спектакль «Тутэйшыя». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію. Быў патрэбен усім, усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага кантракту. Атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу. На ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне. А працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напэўна, спадар Яцкевіч, знойдзецца немала і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў народнай газеце ці ліме, сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе. А выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтр Менску – можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўняе выказванне прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў, толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана, за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога – апазіцыі. Можна запрасіць, да прыкладу, Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партыі рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая пазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаеце выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то нямога, без голасу, а за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча і ягоных памагатых да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробы апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прамой тэлетрансляцыі сваіх патрабаванняў дамагліся хіба толькі арганізатары масавых рабочых страйкаў увесну 91-го году, пасля таго, як на вуліцу выйшлі сотні тысяч людзей, і ўлада спалохалася пралетарскай салідарнасці. Гэтак жа і сённяшні рэжым такую эфектыўную прапагандысцкую зброю, як тэлебачанне, з рук не выпусціць да таго часу, пакуль гэтага настойліва не запатрабуе па-сапраўднаму моцны палітычны супернік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага допісу Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску, разважае пра новыя павароты ў беларускай афіцыйнай палітыцы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Прыціснула так, што Лукашэнка, відаць, вырашыў, настаў час распачаць гаворку пра лібералізацыю. Гэтак жа колісь пра саюз з Расіяй. Прычым трэба гаварыць так, як ён умее, каб паверылі ўсе, не толькі свой даверлівы народ, а і заходнікі, дэмакраты-правазнаўцы і Амерыка са сваімі санкцыямі і дробязямі. Іначай ужо нельга, бо жыццё сваё без прэзідэнцкай улады ён, відаць, цяпер не ўяўляе. Атрымацца трэба доўга, пакуль сын Міколка не падрасце», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску. Мікалаю Лукашэнку расці да прэзідэнцкага ўзросту трэба яшчэ тры дзясяткі гадоў. Зрэшты, можна чарговы раз перапісаць канстытуцыю і зрабіць магчымым прэзідэнцтва не з 35, як цяпер, а, напрыклад, з 20 ці з 18 гадоў. Тут пытанне толькі ў ступені цярплівасці беларускага грамадства. Калі стаўленне да гэтай праблемы сярод большасці насельніцтва застанецца такім жа, як і да рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў, тады магчыма ўсё. Наступны ліст ад Вацлава Невядомскага з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Аўтар спрабуе адказаць на пытанне, хто вінаваты ў сусветным фінансава-эканамічным крызісе і каго за гэта варта пакараць. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Вінаватыя ў крызісе ніколі не будуць пакараныя, бо менавіта ім належыць уся ўлада ў гэтак званым свабодным свеце. Больш таго, менавіта на тых, хто вінаваты, паліўся залаты дождж у выглядзе мільярдных субсідыяў. А судзіць гэтых людзей няма каму, няма такога суду ў свабодным свеце. Ды і як гэта лялька можа судзіць лялькавода? А па-другое, гэтыя людзі стаяць вышэй за закон. Гэтак жа недарэчна было б марыць пра суд над членамі палітбюро у былым Савецкім Саюзе. Для мяне ясна адно, хто пры ўладзе бедным не стане. Зараз яны крыху прыціхлі, напалоханыя зробленым. Але мяне час, дзяржавы напампуюць грашыма фінансавую сістэму, і ўсё стане на свае ранейшыя месцы. Багатыя будуць багацець, ну а бедныя марыць пра біблейскі рай у іншым жыцці». У сваім допісе Вацлаў Невядомскі выказвае таксама ўласны погляд на пацяпленне стасункаў паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Яшчэ адна цытата з ліста: «Што тычыцца Лукашэнкі, то яго захаду, безумоўна, трэба прызнаваць, хопіць ламацца. Дэмакраты ў нас не менш, чым у Грузіі ці Азербайджане. Тым больш, што пры адмене уязных санкцый супраць чыноўнікаў ускосна было прызнана, што фальсіфікацыю выбараў робіць не Лукашэнка, а Цэнтральная выбарчая камісія. Калі кіравацца такой логікай, дык можна гаварыць, што і русіфікацыю праводзіць не Лукашэнка, а Міністэрства адукацыі. А арышты апазіцыянераў – гэта, вядома, выключна віна Міністэрства ўнутраных спраў. Вось такое маё бачанне сённяшняй сітуацыі і цяперашняга свету», – напісаў у сваім лісце на свабоду Вацлаў Невядомскі з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Думаю, паважаны слухач, многія з вамі пагодзяцца. І рынкавая эканоміка, і дэмакратычная сістэма дзяржаўнага кіравання, і стаўленне заходніх дэмакратый да суседніх аўтарытарных рэжымаў недасканалыя, церпяць ад шматлікіх заганаў і відавочна маюць патрэбу ў грунтоўных паляпшэннях. Пытанне ў тым, якая магчымая альтэрнатыва. Апантаныя нянавісцю да капіталізму расейскія бальшавікі ўжо паспрабавалі пабудаваць на адной шостай частцы зямнога шара справядлівае грамадства, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці атрымалі татальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды – гулаг і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лісту на свабоду падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданкова.